คุณเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ไหมครับคิดว่าหลายๆคนคงจะไม่ปฏิเสธเพราะว่าเวลานี้กำลังมีการรณรงค์ให้ทุกคนปลูกต้นไม้เพื่อความร่มเย็นและสดชื่นสวยงามคนที่รักต้นไม้บางคนไม่มีที่จะปลูกก็อุตส่าห์ลงทุนซื้อกระถางมาปลูกไว้ในบ้านหรือแม้กระทั่งบนดาดฟ้าตามเฉลียงบนบ้านตัวคุณวันดีเองก็ยอมรับว่าชอบต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียวพยายามสรรหามาปลูกไม่ว่าจะเจอต้นไม้อะไรมีที่ว่างสักนิดก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ทั้งนั้นที่ว่างหลังบ้านก็จะเต็มไปด้วยพืชผักสวนครัวเช่นตะไคร้พริกมะเขือโหระพากระเพราแล้วก็อีกหลายๆอย่างส่วนหน้าบ้านก็จะเต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั้งในบ้านนอกบ้านเพราะว่าแกเห็นว่าการปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้านนี่ทำให้อากาศเย็นสดชื่นสวยงามสบายตาทั้งยังได้ประโยชน์จากพืชผักบางอย่างเคยได้ยินคนแก่ๆรุ่นปู่รุ่นทวดครั้งโบราณเคยพูดให้ได้ยินบ้างไหมครับว่าต้นไม้บางอย่างบางชนิดเนี่ยเขาห้ามนำมาปลูกในบริเวณบ้านเช่นต้นโพต้นไทรต้นหูควางต้นลั่นทมต้นดอกรักแล้วก็ต้นปรงเพราะว่าต้นปรงนี่เขาใช้ประดับตกแต่งในงานศพโดยเฉพาะคุณวันดีเคยได้ยินคุณแม่บอกว่าต้นไม้ทุกชนิดที่ว่าเนี่ยเขานิยมปลูกไว้ตามวัดตามสถานที่สาธารณะคุณวันดีจำได้เมื่อตอนเด็กๆเคยเอาต้นลั่นทมกับต้นดอกรักมาปลูกหน้าบ้านคุณแม่ก็เลยดุเอาท่านบอกว่าต้นไม้อย่างนี้ใครเขาให้นำมาปลูกที่บ้านเขาว่าต้นลั่นทมนั้นหากนำมาปลูกไว้ในบ้านก็มีแต่ความทุกข์ระทมส่วนต้นดอกรักนั้นเขาบอกว่าใครปลูกเมื่อมีความรักก็มักจะไม่สมหวังจะจริงเท็จยังไงคุณวันดีก็ไม่กล้ายืนยันก็เคยได้ยินคนแก่ๆเขาพูดกันมาอย่างนั้นทีนี้เรื่องที่แกจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวของแกเองคุณวันดีแต่งงานอยู่กินกับสามีจนมีลูกด้วยกัน2คนแล้วก็ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ได้ปลูกบ้านในที่ดินแปลงนั้นแต่อยู่ไม่ได้เพราะเป็นทางผีผ่านเคยเจอผีเจ้าที่เจ้าทางเข้ามาในบ้านบันดาลให้มีเพศภัยต่างๆนานาจนอยู่ไม่ได้ต้องเลิกร้างกับสามีต้องขายบ้านขายช่องหมดเนื้อหมดตัวผลสุดท้ายบ้านหลังนั้นก็ปิดร้างอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เพราะคนที่ซื้อไว้ก็อยู่ไม่ได้สักคนหลังจากที่คุณวันดีเลิกร้างกับสามีก็ขายบ้านช่องไปหมดแล้วก็ได้หอบลูกหอบเต้า2คนระหกระเหินไปทั่วทุกแห่งผลสุดท้ายก็ได้มาอยู่ที่จังหวัดชุมพรแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งบัดนี้ตอนมาอยู่ใหม่ๆก็ลำบากมากเพราะว่าลูกๆ ก็ยังเล็กทั้ง2คนก็เช่าบ้านขายของเล็กๆน้อยๆพอได้เลี้ยงตัวเองและลูกไปวันๆก็พยายามให้ลูกได้เรียนหนังสือกันทั้ง2คนด้วยความอดทนพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อให้พอกับค่าครองชีพในยุคข้าวของแพงบางครั้งก็แทบจะไม่พอกินไหนจะค่าเช่าบ้านค่ากินค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ลูกๆไปโรงเรียนอาศัยว่าลูกๆได้ทุนเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนมาบ้างเพราะว่าทางโรงเรียนเขาเสนอให้อยู่บ่อยๆจนกระทั่งลูกสาวคนโตเรียนจบชั้นมัธยมปีที่6และสอบเข้าเรียนพยาบาลทุนของกระทรวงสาธารณสุขได้ก็เลยไม่ต้องส่งเสียมากนักส่วนลูกชายคนเล็กก็เรียนอยู่ในชั้นมัธยมสำหรับคนจนๆที่หาเช้ากินค่ำอย่างคุณวันดีนี่นับว่าหนักมากทีเดียวแต่แกก็ยังพยายามสู้ทนบางครั้งแกไม่สบายหนักต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลายวันก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากพี่ๆแล้วก็แม่เพราะว่าแม่ท่านรักหลานทั้งสองนี่มากท่านบอกว่าเป็นเด็กขยันเรียนถึงจะลำบากยากจนสักแค่ไหนก็พยายามให้ลูกได้เรียนหนังสือให้มีวิชาความรู้ติดตัวไว้เพื่อจะได้เลี้ยงตัวเองต่อไปในอนาคตพ่อแม่ไม่ได้อยู่เลี้ยงไปจนตายจะต้องมีการเจ็บการตายการจากไปเป็นของธรรมดาไม่ช้าก็เร็วระยะหลังนี้แม่ก็ช่วยส่งลูกสาวคนโตจนกระทั่งเรียนจบแล้วก็ได้มาทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรมาตอนหลังแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะท่านได้ไปรักษาแต่หมอก็ได้บอกให้ลูกพาท่านกลับเพราะหมอไม่กล้ารับรองท่านเจ็บมากท่านพูดอยู่เสมอว่าท่านอยากตายแต่ท่านว่าจะตายทั้งทีก็ขอให้ลูกสาวของคุณวันดีคนเนี้ยเรียนจบได้ทำงานแล้วก็แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาเสียก่อนพอจบมาท่านก็เลยรีบจัดการแต่งงานให้วันแต่งงานท่านก็เป็นเจ้าภาพฝ่ายหญิงให้เรียบร้อย พอแต่งงานให้เสร็จท่านก็ได้เดินทางกลับไปยังบ้านของท่านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่จะกลับท่านได้ก็ได้บอกกับหลานสาวบอกว่ายายอยากจะมาอยู่ฝากผีฝากไข้กับหลานนี่แหละหลานไปดูที่ทำงานว่าบ้านพักสบายไหมหากสบายยายจะกลับมาอยู่กับหลานว่าแล้วคุณแม่ก็เดินทางกลับไปนครหลังจากท่านกลับไปได้15วันทางบ้านก็มีโทรเลขมาบอกว่าแม่เจ็บหนักคุณวันดีกับลูกๆก็ได้เดินทางไปแต่พอไปถึงท่านสิ้นลมไปซะก่อนแล้วโดยไม่ทันได้สั่งเสียอะไรเลยทั้งคุณวันดีและลูกสาวต่างเสียใจมากที่ไปไม่ทันได้เห็นใจท่านคุณวันดีกับลูกก็ได้อยู่จนกระทั่งเผาศพเสร็จก็กลับมาบ้านแล้วลูกสาวก็ได้ไปทำงานที่ทำงานเนี่ยต้องนั่งรถไฟไปไกลต้องไปเช้าเย็นกลับเหนื่อยมากก็เลยคิดจะย้ายไปอยู่บ้านพักเพราะว่ามีบ้านพักว่างอยู่หนึ่งหลังเพิ่งจะสร้างเสร็จยังไม่เคยมีใครอยู่ในการย้ายไปนี้ก็ต้องย้ายไปหมดทั้งครอบครัวเพราะว่าระยะหลังนี้คุณวันดีไม่ค่อยสบายป่วยเกี่ยวกับโรคไขข้อเดินเหินไม่สะดวกลูกๆเป็นห่วงแล้วก็ต้องคอยดูแลก็เลยต้องพากันไปหมดอีกอย่างจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านเพราะว่าที่อยู่นั้นต้องเช่าเขาบ้านที่จะย้ายไปอยู่เป็นบ้านสองชั้นเพิ่งจะสร้างเสร็จก็เลยยังไม่มีใครอยู่หัวหน้าของลูกสาวก็เลยบอกให้ลูกสาวเข้าไปอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องเดินทางไปเช้าเย็นกลับแม่มะรืนนี้เราจะย้ายไปอยู่บ้านพักแล้วนะแม่หนูพูดว่าจ้างรถบรรทุกของไว้แล้วอ้าวแล้วลูกไม่นิมนต์พระมาทำบุญสวดทำบุญบ้านซะหน่อยเหรอมันเป็นบ้านใหม่นะลูกคงไม่ต้องหรอกแม่ตอนนี้การเงินเราก็ยังไม่ค่อยคล่องอยู่ยังต้องใช้จ่ายสิ่งของที่จำเป็นอีกเยอะเอาไว้เมื่อคล่องตัวเมื่อไหร่แล้วเราค่อยสวดก็ได้ลูกสาวให้เหตุผลคุณวันดีก็ตามใจก็ตกลงย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพักอย่างเรียบร้อยบ้านที่ย้ายเข้าไปอยู่นี้มีบริเวณบ้านกว้างขวางมากหลังจากที่จัดข้าวของเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณวันดีก็ลงมือปลูกต้นไม้เต็มไปหมดหลังบ้านก็ปลูกผักสวนครัวหน้าบ้านก็ปลูกดอกไม้มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับตามมุมในบ้านก็มีต้นพลูด่างวางอยู่ทั่วไปหมดลูกเขยคุณวันดีก็บอกว่าแม่ผมอยากจะได้ต้นปรงมาปลูกหน้าบ้านสักต้นนึงคงจะสวยมากนะแม่ต้นปรงที่ว่านะมันแบบไหนกันล่ะแม่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักอุ้ยสวยมากนะแม่เคยเห็นไหมที่บ้านแถวหน้าโรงเรียนเลยบ้านเราไปก็มีเขาใส่กระถางไว้ต้นคล้ายๆต้นหมากส่วนใบก็คล้ายๆกับใบหวายเดี๋ยววันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยเพื่อนเขาชวนไปเอากันที่ภูเขาแถวๆถ้ำสิงห์แม่จะได้รู้จักลูกเขยก็พยายามจะไปเอามาให้ได้แล้วเย็นวันนั้นลูกเขยก็นำมาต้นปรงที่ว่ามา2ต้นคล้ายๆกับหัวเผือกมีหัวเล็กๆขนาดกำปั้นมา1หัวด้วยพอเอามาถึงลูกเขยก็เอาวางไว้ที่หน้าประตูบ้านส่วนหัวเล็กก็เอาวางไว้บนตู้หน้าเตียงนอนของคุณวันดีรอหากระถางมาใส่เมื่อลูกสาวเห็นเข้าก็ต่อว่าสามีใหญ่เลยว่าไปหามาทำไมเธอไม่ชอบเลยต้นอะไรก็ไม่รู้พี่ไปเอามาทำไมอ่ะต้นอะไรเนี่ยไม่เห็นจะสวยสักนิดเลยหนูไม่ชอบเอาไปทิ้งซะเถอะหรือไม่ก็ให้ใครก็ไปซะไม่อ่ะพี่อุตส่าห์ปีนเขาขึ้นไปหากว่าจะได้ทั้งวันแบกลงมาหนักก็หนักบ่านี่ถลอกปอกเปิกไปหมดจะให้เอาไปทิ้งได้ยังไงหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมพี่จะต้องปลูกให้ได้ลูกเขยก็เถียงกับลูกสาวตกลงลูกสาวก็เลยเป็นฝ่ายเงียบแต่ในใจก็ยังไม่ชอบจะให้ปลูกบริเวณบ้านอยู่ดีหลังจากที่นำเอาต้นปรงมาวางไว้แล้ว2วันลูกเขยก็ได้ไปทำงานแล้วก็ติดเข้าเวรกลางคืน1คืนคุณวันดี2คนกับลูกสาวก็อยู่ตามลำพังลูกสาวก็นอนอยู่ในห้องชั้นบนของบ้านส่วนคุณบันดีนอนอยู่ชั้นล่างคืนนั้นประมาณตีสามขณะที่คุณบันดีกำลังนอนหลับอยู่ก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ฮือๆอยู่ใกล้เตียงที่แกนอนคุณบันดีก็ตกใจตื่นรีบลืมตามองก็เห็นลูกสาวมานั่งร้องไห้กระซิกอยู่ข้างเตียงก็ถามออกไปด้วยความตกใจลูกเป็นอะไรอะลูกฮะมีอะไรเด้อลูกร้องไห้ทำไมมีใครก็ไม่รู้เข้าไปในห้องนอนหนูตัวสูงใหญ่ดำปี๋เลยตัวดำดำผมหยิกหนวดคราวลุงรังหน้าตาน่ากลัวตอนแรกมันเข้ามาหยอกเอามือมาบีบจมูกหนูกำลังง่วงก็เลยผลักมันออกไปแล้วหนูตั้งใจจะหลับต่อคราวนี้มันก็มาหยอกอีกหนูก็โมโหคิดว่าพี่ธมเขากลับมา คือแฟนของลูกสาวเนี่ยชื่อนายธมนึกว่าพี่ธมเขากลับมาแล้วก็มาหยอกหนูหนูก็ออกแรงผลักเต็มที่จนมันตกลงไปจากเตียงเสียงดังโครมหนูก็นึกเอะใจว่าพี่ธมเขากลับมาแล้วเข้ามาในห้องได้ยังไงในเมื่อหนูใส่กรอนข้างในไว้หนูก็ก้มไปดูที่ข้างเตียงเสร็จแล้วมันร่างนั้นมันลุกขึ้นมาคราวนี้มันไม่หยอกแล้วมันตรงเข้ามาบีบคอหนูจนหนูหายใจไม่ออกหนูร้องให้แม่ช่วยแต่ว่าแม่คงไม่ได้ยินหนูจำได้ว่าหนูเอามือไปจิ้มที่ลูกตามันหุยน่ากลัวลูกหนูดิ้นรนต่อสู้กับมันจนดิ้นหลุดหนูก็วิ่งลงมาหาแม่มันเข้าไปได้ยังไงอ่ะในเมื่อกรอนก็ยังใส่อยู่เลยลูกสาวเล่าพลางร้องไห้พลางไม่กล้านอนคุณวันดีก็ต้องลุกขึ้นนั่งเป็นเพื่อนลูกจนรู้สึกง่วงก็ชวนลูกสาวให้นอนมานอนจะลูกมานอนข้างๆแม่ตรงนี้ก็ได้ยังอีกนานกว่าจะสว่างคงจะไม่มีอะไรหรอกแม่นอนเออหนูไม่กล้านอนอีกแล้วคืนเนี้ยหนูจะนั่งจนถึงเช้าเลยลูกสาวก็ปฏิเสธไม่ยอมนอนคุณวันดีก็ล้มตัวลงนอนด้วยความง่วงนอนไปได้สักครู่พอกำลังเคลิบเคลิ้มจวนจะหลับก็ได้ยินเสียงคล้ายๆของหล่นดังตุบที่ตรงตู้ข้างเตียงที่ต้นปรงวางอยู่เสร็จแล้วก็เห็นคนตัวสูงใหญ่เกือบชนเพดานตัวดำตรงเข้ามาบีบคอแกก็พยายามดิ้นรนแกะมือของมันออกก็ไม่ออกคุณวันดีร้องลั่นในขณะที่กำลังดิ้นแกะมือมันอยู่ก็มีผู้หญิงแก่ๆคล้ายๆกับแม่ที่ตายไปแล้วเอาไม้ขวานไล่ตีร่างนั้นมันก็วิ่งหนีไปแม่เป็นอะไรไปอ่ะทำไมแม่นอนดิ้นมือก็ทุบตีชุลมุนเหมือนต่อสู้กับใครแล้วก็ร้องให้ช่วยแม่เป็นอะไรอ่ะแม่เห็นมีคนตัวดำๆเหมือนที่ลูกเห็นนั่นแหละมันมาบีบคอแม่จนแม่หายใจเกือบไม่ออกโชคดีที่ยายออกมาเอาไม้ขวานไล่ตีมันไม่งั้นแม่ตายแน่โอ้ยน่ากลัวแม่ว่าแม่ไม่ได้ฝันนะเพราะแม่ยังไม่ทันหลับอ่ะทีนี้สองคนแม่ลูกก็นั่งจับมือกันแน่นตกลงคืนนั่นก็ไม่กล้านอนนั่งจนกระทั่งรุ่งเช้าแม่เห็นแม่มันไปบีบคอลูกแล้วยังมาบีบคอแม่อีกมันต้องเป็นตัวเดียวกันต่อไปลูกคงไม่กล้านอนคนเดียวแล้วแหมเพราะพี่ธมคนเดียวไปเอาต้นบ้าบออะไรไม่รู้มาไว้ในบ้านหนูว่าสาเหตุมันมาจากต้นปรงนี่แหละเพราะเราอยู่กันมาตั้งหลายวันแล้วไม่เห็นมีอะไรพอพี่ธมเอาต้นปรงมาเนี่ยก็มีเรื่องเสร็จแล้วลูกสาวก็หันไปเล่นงานแฟนพี่ธมเอาต้นปรงนี้ไปทิ้งเถอะหนูว่าพี่ไปเอาต้นไม้มาจากป่าจากเขาโดยไม่ได้ขอจากเจ้าเขาซะก่อนเขาอาจจะตามมาทำโทษเอาก็ได้นะเชื่อหนูเถอะลูกสาวก็ตอบว่าสามีเมื่อสามีกลับมาเนี่ยแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังไม่จริงหรอกพี่ว่านะเห็นคนอื่นเขาปลูกกันตั้งหลายคนไม่เห็นมีอะไรอ่ะเธอคิดมากไปเองพี่ว่าอาจจะเป็นเหตุอื่นมากกว่าไม่รู้ละพี่จะปลูกของพี่นี่แหละเจ้าสามีไม่ยอมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นแล้วคุณวันดีก็เที่ยวถามใครต่อใครพร้อมกับเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังคนที่รู้เกี่ยวกับทางด้านไสยศาสตร์ก็บอกว่าคงจะเป็นเพราะว่าเราย้ายเข้ามาอยู่โดยไม่ได้นิมนต์พระมาสวดแล้วก็ไม่ได้บอกเจ้าที่เจ้าทางเขาซะก่อนตอนมาอยู่เจ้าบ้านเจ้าที่เขาก็ออกมาปรากฏให้เห็นและผู้หญิงที่ออกมาต่อสู้ก็อาจจะเป็นวิญญาณของคุณแม่ที่ท่านคอยคุ้มครองลูกหลานอยู่ออกมาป้องกันต่อมาคุณวันดีและลูกก็ได้นิมนต์พระมาสวดทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาก็อยู่กันมาโดยสงบสุขไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกส่วนลูกสาวก็ทำใจได้ไม่เกลียดต้นปรงนั้นอีกแล้วยอมให้สามีเธอเอากระถางมาปลูกไว้หน้าประตูบ้านออกใบสวยงามส่วนวิญญาณคุณแม่ของคุณวันดีท่านคงจะตามมาอยู่ด้วยแน่นอนเพราะว่าท่านเคยพูดไว้ก่อนตายว่าจะมาอยู่ด้วยท่านผู้ฟังนะครับพอจะรู้บ้างไหมว่าอะไรที่ปรากฏออกมาให้เห็นในคืนเดียวกันทั้งสองครั้งแต่ว่ายังมีหลายคนที่ไม่กล้าเอาต้นปรงไปปลูกที่บ้านนะเขาว่าเป็นต้นไม้สำหรับไปตั้งประดับศพเขาว่าเป็นของป่าของเขาเขามักจะนิยมเอาปลูกตามวัดไม่ควรจะปลูกตามบ้านคุณวันดีเองก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าสาเหตุมันเกี่ยวกับอะไรจะเป็นเพราะเข้ามาอยู่โดยไม่ได้บอกเจ้าที่เสียก่อนหรือว่าจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาตามมากับต้นปรงกันแน่ครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องน่ากลัวครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีท่านผู้ฟังหลายปีมาแล้วมีหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้มียายแก่ยากจนไม่มีสมบัติอยู่คนหนึ่งชื่อยายเป้า